छिपके बैठे कहाँ मेरे प्रियतम, बता क्या गरीबों से रखते नब वास्ता, क्या गरीबों से रखते नब वास्ता, छिपके बैठे कहाँ मेरे प्रियतम, बता मैं हूँ सब भांति दृगहीन मति मंद जर, इस पतित की कृपा सिंधु उंगली पकड़, मैं हूँ सब भांति दृगहीन मति मंद जर, इस पतित की कृपा सिंधु उंगली पकड़, नाथ दिखला दो निज धाम का रास्ता, नाथ दिखला दो निज धाम का रास्ता, क्या गरीबों से रखते नाब वास्ता, पास क्या मेरे पूंजी लिए पाप की, आ गया सच स्वामी शरण आपकी, पास क्या मेरे पूंजी लिए पाप की, आ गया सच स्वामी शरण आपकी, कुछ छिपी है न तुमसे मेरी दीनता, कुछ छिपी है न तुमसे मेरी दीनता, क्या गरीबों से रखते नाब वास्ता, यह मृषा तो नयस आपका जो सुना, याचना करते करते थकी याचना, यह मृषा तो नयस आपका जो सुना, याचना करते करते थकी याचना, पर न सच्चा थका बाँटता बाँटता, पर न सच्चा थका बाँटता बाँटता, क्या गरीबों से रखते नाब वास्ता, पाप दल दल में नित जा रहा हूँ धसा, हाय सच्चे के बच्चे की यह दुर्दशा, पाप दल दल में नित जा रहा हूँ धसा, हाय सच्चे के बच्चे की यह दुर्दशा, दो मिटा मेरी सीमा रहित मूर्खता, दो मिटा मेरी सीमा रहित मूर्खता, क्या गरीबों से रखते नाब वास्ता, जानते आप हैं मेरे दुर्गुण सभी, ज्ञान पंक का कल्याण संभव कभी, जानते आप हैं मेरे दुर्गुण सभी, ज्ञान पंक का कल्याण संभव कभी, प्रभु दिखा अपनी अघहारिणी सूरता, प्रभु दिखा अपनी अघहारिणी सूरता, क्या गरीबों से रखते नाब वास्ता, छिपके बैठे कहाँ मेरे प्रियतम, बता छिपके बैठे कहाँ मेरे प्रियतम, बता क्या गरीबों से रखते नाब वास्ता।